चिकने चिकने तेरे अंग ये सुनहरे, तन पर बूंद पड़े बूंद नहीं ठहरे। इतने चिकने तेरे अंग ये सुनहरे, तन पर बूंद पड़े बूंद नहीं ठहरे। चिकने तेरे अंग ये सुनहरे, तन पर बूंद।